الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم أو ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العظيم. سورة مائدة آيات نمبر 61 62 63 64 65 66 شپگم اسی پارا آیت نمبر یوش پیتو دوش پیتو دریش پیتو سلورش پیتو پینزش پیتو شپکش پیتو جدی نمخ کے سبق کی اللہ پاک مسلمانانو تدا خبر اکلا چه اے مسلمانانو تاسو دا یہود و نسوارو پشان نش اہلی کتابو پشان نش دیر دا اہل کتابو نداسی چه نی پا خپلو کتابونو باندی ایمان روڑ او نستاسو پا قرآن مجید باندی چه کل نازل شنو دی ایمان روڑ دا اللہ دا احکاماتو خلاف ورزی اکلا دا آغی خلاف ورزی سزا ولا اللہ وقتن پا وقتن ورکلا کلی تی بیزوگان جو کلل کلی تی شادوگان کل خینزیران یا نور مختلف عذابونه ولا الله ورکل په دې دنیا کې. نو اے مسلمانانو که تاسو د الله احکامات شاته وغورځوئ د الله کتاب شاته وغورځوئ او عمل پرې ونه کړئ الله به تاسو لم سزا درکړي. د نن سبق کې شپږ آیاتونه دي. په دې شپږو آیاتونو کې د یهودو د نصوارو د اهل کتابو شپک بد خصلتونه خدای پاک بیانه او دا بد خصلتونه دا دی مقصد دا پارا اللہ بیانه چه اے مسلمانانو حسنه که گوره تاسو که دا خصلتونه راش تاسو دا دی نزان ساته اللہ تی سنگ اغوی بانده لعنتو که دا اللہ مبغوزو گرزی دل اللہ تی عذابونه راوستل دا اللہ ناخوخشو. اے مسلمانانو که دا خصلتونه تاسو کې رالل تاسو به د الله ناخوښه بندګانو ګرځئ. نو خیال کوئ چې دا بد خصلتونه په ځان کې پیدا نه کړي. لومړی خصلت دیوندی آیات که الله بیانی الله وی دا منافقان دی یهودو که منافقان و باز پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام مجلس تبرات المسلمانانو تا اللہ پاک فرمای که مسلمانانو استاسو مجلس تراش تاو سر دا مسلمانه دعوی کئی استاسو سر دا روروالی دمین محبت دعوی کئی اللہ پاک فرمای دی مجلس تا چی دوی سنگ منافقان و کافر راغلو چی استاسو دا مجلس نپاسی نو امدق سی کافر پاسی اغا کفر و اغا منافقت امزان سر یوزی پا دی باند استاسو دا مجلس اثر نکی دوی زلون تور شویری دا زلون ایمان نقبلی اسلام نقبلی دا دی وجنه خالی لاس راغلی و خالی لاس لاش بد نصیبه دی دا پیغمبر علیه صلات و سلام دا صحبتنا خالی لاس لاش نا ای مسلمانانو کچرت تاسو منافقت زان که پیدا که مخلص مسلمانان جو نشوه فتاسو بمبیا دا پیغمبر علیه صلات و سلام مجلس اثر نکی تاسو بم دا پیغمبر علیه السلام دا مجلس نه خالی لازه او دا دیر بد قسمتی وی چه سوک دا نیکان و دا صالحان و خلق دا مجلس نه خالی لاز لازه حس اثر یو نزی اللہ پاک فرمایی و ایزا جاؤوکم هر کل تراشی تاسو تا قالو ندوی و ای آمننا منگا ایمان روڑه دی وقد دخلوا بالكفر وكتايسر داخل شوي دي حالت دا كفر كي وهم او دي قد خرجوا به فتايسر اوزي پاغي سر ومقا كفر سر دا دا مجلس دا پیغمبر علیه السلام نوزي والله الله باك اعلم خال دم ما كانوا يكتمون اغتي دي سبتي اذا كم منافقت او كفر دي پخبول زلونو كي پت ساتل دي الله فرمایي زخط خبرداري مدامين تاسو سر خبر محبت او دمين او دمسلمانه دعوه كي خدا مسلمانه ندي دستاسو رونه ندي دستاسو سر محبت كون كي ندي دستاسو دشمنان دا يو بدخصلت شو بل بدخصلت الله پاک بياني وطرا كثيرون وطرا كثيرون او تبوین دیر لر من هم دا دین یسارعون فی الاسم والعدوان چی دیبا من دیوی گناه طرفتا و ظلم طرفتا زیادی طرفتا ظلم و زیادی کئی گناه کئی یسارعون تلوار کئی عزت مندو نیکان و صالحان و خلقو ذکر قرآن مجید که اللہ کی یسارعون فی الخیرات اغوی منده وی نیکو طرفت نیکمالا صالحا دا اللہ یا مخلص بنده اغا نیکی پسی منده وی چکم زیکی و تا نیکی ملاوی گینو اقا زینا غا نیکی رو چطی و دا منافقانو او کافرو باركي الله فرماي يسارعون في الاسم گناه طرفت من لوي نیکه تزلين كي گناهونو كي اروخ لگياوي چو بيزگين تيدا غبل كارني بغير دا گناه دلتا يزت من دو سيزون ذكر شو اسم او عدوان علمولي كلي دي چه اسم و عدوان کسه فرق ده دوان گناهونه دی یو گناهوی لازمی او یووی متعدی محلو مولی کلی دا اسم نمراد لازمی گناه ده چه داغه تعلق بسرید خپل ذات سره یعنی یسارعون فی الاسم دوی لازمی گناهونه کئی ولی عدوان او متعدی گناهونه پس من دیوی اغا گناه چې دی کوي او نور خلک هم هغې کې مبتلا کېږي. ورسره متعدد بیماری د یو نه بل ته لګي، د بل نه بل ته لګي، د بل نه بل ته لګي. د هغې ګناه نقصان یوازې ده ته نه، هغه نورو باندې. یو سړی چې کور ته ټي وي راوړي، نو ده خو ګناه وکړه، د ده ګناه خو ده، خو ځان سره یې په ګناه کې نور خلک هم مبتلا کړل. خپل بچي، خپل خاندان، څوک چې هغه ټي وي ګوري، دا ټول په هغه ګناه کې ورسره شریک. نو د هغه ټولو خلکو د ګناهونو بوج هم په ده وي، هغوی باندې م وي خپله، د هغې هغه نحوست، د هغې هغه ګناه او په ده باندې د هغه ټولو هغه بار وي. نو خپله ګناه هم واخلي او د نورو خلکو، خپل ځان هم په ګناه کې مبتلا کړي او نور خلک هم په ګناه کې مبتلا کړي. نو هم دوی لازمي ګناه کوي او هم متعدد ګناه کوي. یسارعون، دوی تلوار کوي، منډې وهي، فی الاسم والعدوان، په ګناه کې او په زیاتې کې. عدوان، عدوان ځکه زیاتي معنی ځکه کوو چې دا زیاتې بل سره زیاتې دی، که چې تا ورته د ګناه محفل جوړ کړه، تا ورته د ګناه اسباب مهیا کړل. نو الله فرمایي مسلمانانو ته چې اے مسلمانانو، تاسو د دې یهودو او نصارو او د اهلي کتابو په شان لازمي او متعدي ګناه مه کوئ. دغه دوه خرابې شوې. درېیمه خرابي د اهلي کتابو، واکلهم السحت، خوراک د دوی حرام خوری لر، حرام خوري. نو یو حرام د هغوی خپل کتاب خرڅول، خپل علم، خپله پیري، هغې د کاروبار ذریعه ګرځولي، د هغې کاروبار کوي، د الله آیاتونه خرڅوي، د الله آیاتونو باندې پیسې اخلي، هغه بدلوي، احکامات د الله بدلوي د خلکو دپاره، د رجم حکم هغه په کوړو باندې بدلوي، دغسې نور د الله احکامات بدلوي، را بدلوي او د خلکو نه رشوت اخلي. یو دغه صورت. او بل دا چې نظرانې والا خلک راوړي، هغه نظرانې خوري، یا نور کاروبارونه یې به حرامو وي، د سود وي، جواری وي، وغیره وغیره، دا حرام مال دوی خوري. الله فرمایي مسلمانانو ته، مسلمانانو، یهود او نصارا د حرام خوری د وجې نه ملعون ګرځېدل. که تاسو حرام خوري وکړه، تاسو به هم د الله ملعون ګرځې. دا درې بس بد خصلتونه د هغوی بیان شو. الله فرمایي لبئس ډېر بد دي ما کانو یعملون، هغه چې دوی کوم عمل کوي، که هغه ګناه کوي، که هغه منافقت کوي، او که هغه حرام خوري کوي. الله وایي دا ډېر بد عمل، دا خو د دوی بد خصلتۍ وې، بد کرداری وې. وروستو یو دوه نور هم بیانېږي، خو په دې منځ کې الله پاک د دوی چې کوم خاص خلک دي، علما دي، درویشان دي، پیران دي، هغوی ته الله پاک فرمایي چې دوی دا ګناهونه کول، نو ستاسو هم څه ذمهواري جوړې ده، تاسو دوی ولې د هغې ګناهونو نه منې نه کړئ. پکار دا وه، تاسو مذهبي پیشوا وې، راهنمایان وې، د هغوی علما وې، ستاسو یو ډیوټي جوړې ده، ستاسو یو ذمهواري جوړې ده چې تاسو دغه خلک د دې ګناهونو نه منې کړې وې. د دې امت علماو ته، پیرانو، درویشانو او مشایخو ته الله فرمایي، لکه څنګه چې د یهودو علما او درویشان هغوی نه الله د بېزارتیا اعلان وکړو، هغوی الله ذلیل کړل، دغسې که تاسو اے علماو، اے مشایخو، اے پیرانو صرف د دې خلکو نظرانو ته کېناستئ، صرف د دې خلکو خیراتونو ته کیناسته او دا خلک تاسو د بیدینه نمن نه کړل څنګه چې هغوی ملعون شیو ای د پیغمبر علیه السلام د امت علما او درویشانو تاسو به همدغسې ملعون شئ. لولا ینهاهم الربانیون ولې منې نه کړل دوی لره هغه ربانیینو هغه پیرانو والاحبار او هغه علماو عن قولهم الاسم د وینا د دوی د ګنا نه چې کومې د ګنا خبرې به یې کولې د هغې نه یې ولې منې نه کړل واکلهم السحت او د حرام خورۍ نه یې ولې منې نه کړل. علامه بیضاوي لیکلي دي دا لولا چې په ماضي باندې داخل شي نو د زجر او د توبیخ دپاره راځي، یعنی ولې د هغه فرایضو په اداګۍ کې تاسو غفلت او کوتاهي وکړه، د الله په حکم منلو کې ولې کوتاهي وکړه؟ لولا. او چې کله په مضارع باندې داخل شي لکه څنګه چې دلته په مضارع باندې داخل شوی دی، ینهاهم مضارع ده، لولا ینهاهم الربانیون ولی منی نکل دیل راغا پیران و الاحبار و علماء دلتا پا مزاری داخل دی، نو کل چه لولا پا مزاری بانده داخل شی نو بیا مانا ورکی دا برانگ اختکیل اکسانا اردو کی وطا اکسانا آوی چه علماء ای مشایخو منی که دیل را دا دی گناهونو نا پس ولی دا کوتاهی کرے؟ لولا ینهاهم الربانیون ولی نمن کل دوی برا آغا مشایخ و آغا پیران و الاحبار او علماء عن قولهم الاسم دا غوینا دا دوی دا گنانا دا بدو خبرنا و اکلهم السحت او دا بدکارینا یعنی دا حرام خورلونا دا علماء دا زیمواری جوریگی چه عوام منی که دا گناهونونا او که چرته دوی عوام منی نکی نو څنګه چې د هغې امت د مخکې قومونو امتونو علما او مشایخ الله ملعون کړي و د دې امت علما او مشایخ هغه به هم الله ذلیل او خوار کړي. دا ذمهواري ده ځکه حدیث کې راځي یو فرشتې ته الله حکم وکړ چې ورشه او فلانکي کلي واړوه تبه یې کړه. فرشتو و تعارض و قیار رب العالمین فده ده کلی که خویو نیک سری و عبادت گزار بنده ده الله و موسیقی ای آغبانیم ده عذاب را ولم حکم و توش آو آغبانیم ده عذاب را ولم شوره ده غنو که اول اغا غرب که ده آغا ده ولنده دی خلق و گناهون کول کفر و شرک کول معصیت که مبتلاو ده ده پتندی بانه گنجیم نرات دالو دا بدگرن نه سیگ ده عذاب چه پا نور رو راولی ده قفی پا غم راولا و اغا بانده ده طول مخ کنه عذاب راولا نیزت مندو پا کم زیکی چه نیکان صالحان خلق و سیگی او خلق گناهون کئی و دوی نمانه کئی ده اللہ عذاب بپا غیبانه مسر راجی. یوشع ابن نون علیه السلام یو پیغمبر دی، الله ورته وحی راولېږله و ستا د قوم نه یو لاک کسان عذابیږي چې په هغې کې 40,000 کسان نیکان دي او 60,000 بدعمله دي. یوشع ابن نون علیه السلام الله تعرض وکړ یا رب العالمینه بدکار خلق دا 60,000 دا خو ټیک ده دا باندې که عذاب راولې خو ډېره ښه خبره ده، خو دا نیکان دا 40,000 نیکان په دوی باندې ولې عذاب راولې؟ الله ورته وفرمایل چې دې نیکانو خلکو دې بدکردارو سره هغه تعلقات او دوستۍ برقرار ساتلې باوجود د هغوی د ګناهونو نه، او دوی به ورسره خوراس کاک کو دوی سره به یې غم خادي کوله. زما نافرمانی او گناهونه دوی کتل لیکن دوی په تندي باندې ګونجې نه راته، دوی باندې په هېڅ خفګان نه راته، ځکه دوی له عذاب ورکو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای هی اشد آیتا فی القرآن، وی ده قرآن مجید که ده آیات سخترین آیات ده، خصوصا ده بزرگان و شیخان و ده پاره، پیران و ده پاره، او ده علماء و ده پیغمبر علیه السلام ده امت ده پاره. دوی زی موارج و ریگی که دوی خلق ده گناهون نمونی حتی الوسع کوششو پی کمو گناهونو که خصوصا ده جماعت امامان ده جمعه پا منزکی یا وقتن پا وقتن چه کم گناهون دوی وینی ده آغا گناهونو نشاندهیو که خلکو تا او ده آغا گناهونو نخلق منی ده دعوت آغا فریضا آغا پریمه دی ده علماء کار دی بیان کول ده آغا گناه قباحتون بیانول ده آغی عذابون بیانول پا دنیا و پا آخرت کی ده زی مواری ده باقی خلق منی او که نمانی ده الله بندگان دی الله و تا هدایت کی او که نکی خود تب خپل فریضه آغا با ادا کی نو الله ده دی امت علماء توی چه علماء و پیرانو تاسو ده اهل کتابو پشان نشه ده اغوی علماء و مشایخو پشان نشه اغوی صرف و صرف نظرانی او دا اغوی خیراتون و تپراتو دا گناهونو نه نمانه کل اللہ اغوی زلیل کل تاسو بم اللہ زلیل کی الا بئسا دیر بد دی ما کانو یسنعون اغا چه دوی کل چه دا خلقی دا گناهونو نه نمانه کل اللہ فرمایی دا دیر بد کار دا مخ که دری بد خصلتونه یو منافقت یو گناهونه اسم و عدوان او بل خوراک حرام خوری حرام خوړل دا درې د عوامو هغه خصلتونه او بد هغه بیان شو او بیا د علماو څلورم بد خصلت د علماو دا خاصو خلکو چې هغوی منې کول نه د ګناهونو نه خلک دا څلور بد خصلتونه په دې ځای پورې بیان شو دې وروستو آیات کې څلورم بد خصلت د الله په شان کې به ګستاخي کوله کله به فقر او غریبي پرې راغله بیا به دوی وي الله غریب شوی دی موږ نه اوس هر څه ارسې رانه واغېستل مال دولت او ارسو راسره هغه رانه الله واغېسته الله غریب شوی دی علما او مفسرین دلته لیکلي دي مدینه منوره کې چې کوم یهودو هغوی چې وکتل چې د پیغمبر علیه الصلات وسلام دا ملګري صحابه کرام دا غریبانان دي او بیا پیغمبر علیه السلام به مطالبه وکړه من یقرض الله قرضا حسنا الله ته به څوک قرض حسنه ورکړي نو دوی وویل نعوذ بالله وی الله غریب شوی دی وقالت اليهود يد الله مغلوله لان ذا الله پاک بن کړی شوی دی الله غریب او فقیر شوی دی الله ورته فرمایي چې تاسو زما په شان کې ګستاخی کوئ زما خزانو کې خو د هیڅ کمې نه راځي که غریبي راولم که مالداري راولم که عزت ورکوم که چاله ذلت ورکوم که بیماری راولم که صحت ورکوم الله فرمایي دا خو زما امتحانات دي زما په بندګانو باندې زه خپل بنده ګورم غریبي پرې راولم چې دی صبر کوي په خپله غریبۍ کې نه کوي مالدارۍ په حالت کې به خیر خیرات کو زه غریب کوم زه ګورم چې دا غریب زما بنده دی د خپلې خولې هغه نیمګړې نوڼې هغه بل له ورکوي که نه ورکوي حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای وی ټول صدقه کوونکي زما خوښ دي خیر خیرات کوونکي زما خوښ دي خو چې غریب وي او صدقه او خیرات کوي هغه د خپلې خولې نوڼې بل چاله ورکوي الله وی دا زما ډیر زیات خوښ دي نه لوی دا خو زما امتحان دی د غریبې په شکل چې دوی په دې خپله غریبې باندې صبر کوي او که نه کوي. مالداري راولم، دولت ورکم، فراخي راولم، بیا په هغې کې امتحان اخلم چې زما دا بنده زما د نعمتونو شکر ادا کوي که نه ادا کوي. نو ای یهودو، تاسو نسبتونه غلط الله ته مه کوئ. الله وایي تاسو باندې به زما لعنت وي. لعنو بما قالو، چې دا تاسو زما په شان کې ګستاخي کوئ، ما ته غریب وایئ. الله وایي زه خو غریب نه یم، زه خو غني ذات یم. دا خو تاسو باندې صرف امتحان کو. وقالت اليهود، وی به یهودیانو، ید الله مغلوله، لاس د خدای پاک بند کړي شوي دي. الله فرمای غلت ایدیهم، بند کړي شوي دي لاسونه د دوی. ولعینو بما قالو، لعنت کړي شوي دي بما په سبب د هغې قالو چې دوی وایي. دا کومه خبره چې دوی کوي، الله وایي په دوی دې لعنت وي. بل یداه مبسوطتان، بلکې لاس د خدای پاک هغه فراخه دي، کلو دي، د الله خزانو کې هېڅ څیز کمی نه راځي. یونفقو کیف یشا، خرچ کوي چې څنګه یې خوښه، چاله لږه ورکړي، چاله ډېره ورکړي. دا د الله ورکړه ده، دا د الله شان دی. الله خپل بنده ګوري. نو دا د یهودو هغه بې صبري وه، هغه بدګویي وه. الله وای ای مسلمانانو، خیال کوئ تاسو باندې کله غم راشي بیا جزع او فزع مه کوئ، چغې مه وهئ. د الله په تکالیفو باندې صبر وکړئ. غریبي د باندې الله راوسته، د ناامیدۍ چغې مه وهه چې الله یو ځلې دی. نه نه، دا د یهودو او نسوارو طریقې دي، دا د پخوانو بدعمله خلکو طریقې دي. الله فرمایي خیال کوئ د هغوی په شان نشئ، څنګه چې مې هغوی ملعون کړي وو. که تاسو دغسې د بې صبرۍ چغې ووالې، الله فرمایي تاسو به د خپل رحمت نه لرې کړم. وليزیدن کثیرا منهم، او خامخا وليزیدن کثیرا منهم، او خامخا زیاتۍ ډېرو لره. منهم د دوی نه ما انزل الیک، هغه چې نازل کړی شوی دی تا ته من ربک، د رب ستانه، طغیانا سرکشی و کفرن او کفر. تا ته چې آیاتونه نازلیږي، تا ته قرآن نازلیږي، تا ته د دوی هغه منافقت او کفر ښکاره کیږي، نو د دوی هغه سرکشی او کفر نور هم زیاتیږي. والقینا بینهم العداوة والبغضاء، او غرزولی دي مونږ په مابین د دوی کې العداوة، هغه دشمني، والبغضاء، او بغض، الى يوم القيامة، تر ورځې د قیامت پورې. دا حسد، دا بغض، دا دشمني چې قرآن ولې نازل شو، پیغمبري زمونږ د قوم نه ولې لاړه، زمونږ منافقت او کفر ولې ښکاره کیږي، دا بغض او حسد دا به د دوی د زړونو همدقسې خوري. نو دا پنځه بدخصلتونه الله ذکر کړل. شپږم بدخصلت الله بیانوي دې ځای کې، کلما اوقدوا نارا، هر کله چې دوی بل کړي اور للحرب، د جنگ، اطفاها الله، مړ به کړي خدای پاک هغه اور د جنگ. دوی به حالات داسې جوړ کړل د مسلمانانو خپل منځ کې، د نفرت خبرې به یې شروع کړي، کوشش کړی د فساد او د فتنې پیدا کولو په کوشش پیدا کړ چې اسلام مغلوب شي، مسلمانان مغلوب شي، دوی خپل منځ کې فرقې فرقې شي، دوی ته جګړه شي. او چې کله به هم دوی دغسې اور بل کړ، پیغمبر علیه الصلات والسلام ته به الله وحی راولېږله، پیغمبر علیه السلام به الله خبر کړ، او هغه د دوی سازش هغه به ناکامه شو. الله مسلمانانو ته فرمایي، ای مسلمانانو، خیال کوئ جنگ جګړو او فسادونو نه ځان وساتئ. د الله په ځمکه فساد نه کوي. کفر او شرک هم فساد دی، ګناهونه هم فساد دی. یو بل سره طرفګني او دښمني، یو بل وجل، دا ټول فسادونه دي. خیال کوئ دا د کافرو طریقې دي، دا د مسلمانانو کار نه دی. د مسلمانانو کار هغه اتحاد او اتفاق دی، مینه او محبت دی، ورورولي ده، ځان کې ورورولي راولي. كلما اوقدوا نارا، هر کله چې به دوی بل کړ اور للحرب، جنگ ته، اطفأها الله، نو مړ به کړ خدای پاک هغه اور. ويسعون في الارض فسادا، او دوی به کوشش کوو په ځمکه کې د فساد. والله الله پاک لا يحب المفسدين، نخوخي فساد كون كي سوك كي فساد كي اغد خده پاك نخوخوي. نا اي مسلمانانو پز مكا كي فساد مكاوي، دهشت گردي مكاوي، فرقوريت مخوروي، دا يوبل ويني مسكي دماكي مكاوي، يوبل سر دشمنه و طرفگنه مكاوي. دا مين محبت چغي وخي، دا مين محبت ما حول زان تجول كي. الله پاك فرماي ولو ان اهل الكتاب امنوا، کچرته دی اهل کتاب او ایمان راوړی وي په دې قران مجید باندې او په دې پیغمبر باندې، وتقوا او تقوا پرهیزګاری اختیار کړی وي، دا بد خصلتونه نه وي اختیار کړی، لکفرنا عنهم سیئاتهم، لر کړی به موږ دوی نه هغه خرابې د دوی ګناهونه د دوی، الله یا به موږ ته معاف کړی، ولا ادخلناهم جنات النعیم، او خامخا داخل کړی به موږ دوی لره جنت ته، کم جنت د نعمتونو والا جنت. او الله فرمای چې په دنیا کې فراخ رزق په نور کړو، ولو انهم کچرته دوی اقامو التورات، قائم کړی وي تورات، په تورات یې عمل کړی وي، والانجیل، او په انجیل یې عمل کړی وي، وما انزل الیهم من ربهم، او هغه چې نازل کړی شوي دوی ته د طرفه د رختل نه چې قرآن مجید دی، په دې باندې عمل کړی وي، لأکلوا من فوقهم، نو خامخا دوی به خوراک کړی وي، من فوقهم د پاسه د دوی نه فراخي به ترې د بره نه راغلې وه، ومن تحت ارجلهم، لاندې د خپو د دوی نه. الله فرمایي د هر طرف نه به دوی ته د الله رحمتونه نه په دوی باندې به نازل شي. د قرآن مجید کې الله پاک بل ځای کې فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، تقوا چا اختیار کړه، الله وایي د داسې ځای نه به رزق ورکړم نه ده به ګمان کې مړی. بل ځای کې الله پاک فرمایي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، دا کلو خاوندان که دوی ایمان راوړی وي او تقوا اختیار کړی وي، د ځمکې نه او اسمان نه طرف نه ما دوی ته رزق او فراخ رزق پرنه ورکړ. ځکه په دکان کې رزق نه دی، په زمینداری کې رزق نه دی، په تجارت کې رزق نه دی، په نوکرۍ کې رزق نه دی، رزق الله ورکوي. څوک چې د الله نیکان او صالحان وي، تقوا اختیار کړه، الله فرمایي د ده وهم ګمان کې به م نه وي، زه به ورته د داسې ځای نه رزق ورکړم. لأکلوا من فوقهم، خوراک ته کړی وي د پاسه نه، ومن تحت ارجلهم، او لاندې د خپو نه، من د اسمان نه او د ځمکې نه، الله وایي ما به دوی ته رزق ورکړ، یعنی د هر طرف نه الله وایي ما به فراخي په دوی راوست. منهم، بعضې د دوی نه امه مقتصده، یو جومات دی درمیانه او اعتدال پسند خلک هم پکې شته، ټول دغسې ګناهګاران نه دي، هو کثیر، او ډېر منهم د دوی نه سا بد دي ما یعملون، هغه چې دوی کوم عمل کوي ډېر پکې داسې دي چې هغه ګمراهان دي، سیاکار او بدکار دي، لږ خلک پکې نیکان او صالحان هم شته، ټول داسې بد نه دي. دوباره دا سبق وایي وإذا جاءوكم هر کله چې راشي دوی تاسو ته، قالوا نووی دوی آمنا، موږ ایمان راوړی دی، وقد دخلوا بالكفر، او په تای سره دوی داخل شي په کفر په حالت کې، وهم قد خرجوا به، او په تای سره دوی وتل په کفر سره، څنګه چې راغلي او اقصی واپس لاړل، لکه څنګه چې انسان دنیا ته بربن راځي او دنیا نه بربن ځي، دقسې دوی ستا مجلس ته خالی لاس راغلي کفر سره راغلي، او مدقس كفر سرعوتل. والله الله فاك عالم عالم دي بما كانوا يكتمون، اغاچ دي پتاي شاقا مخبل منافقت او كفر پتاي، الله ويزد آغين خبردارين. وترى كثيرا منهم اوتبوين دير دوينا يسارعون چدوی مندی وی فی الاسم گناکی والعدوان والظلم کی و اکلهم السحت او پخوراک دوی حرام حرام مال لرا حرام خوری پی و لبئس لعباد ما کانو یعملون و چدوی کم عمل کی لولا ینهاهم الربانیون ولنمن کی دوی لرا غدر ویشان و پیران دوی و الاحبار و علماء دوی عن قولهم الاسم دا وینا دا دوی دا گنانا و اکلهم مصحتا او دا حرام خورینا تا علماء لپکاری چه دوی منی کی لبئسا دیر بد دی ما کانو یسنعون اغا چه دوی کم عمل کی و قالت الیهود ووی با یهودیانو ید اللہ مغلولا لاز دا اللہ بن کریشی دی اللہ فرمائی غلت ایدیهم بن کلیشوی دی لاسونه د دوی ولعنو بما قالو او لعنت کلیشوی دی بما په سبب دا قالو چې دوی کومه وینا کوي دا دوی باندې چې کوم غربت راغلی دی یهودو باندې یا د کوم ذلت راغلی دی دا د دوی د دې ګستاخو د وجې نه بدګویه د وجې نه بل یداه مبسوطتان بلکې لاس د خدای پاک فراخ دی ینفقو خرچ کوي کیف یشا کسینگ خوخی چال خوخی ولا یزیدن کثیرا منهم او خامخا زیاتی دیر لرد دوینا ما انزل الیک اغت نازل پیشوی تاتا من ربک دا طرف در اخپلنا تغیانا سرکشی و کفر و کفر دا دا قرآن مجید نزول دا وحرات لل دا دا دوی دا کفر نورم زیاتی دا دوی دا منافقت نورم زیاتی وألقينا بينهم العداوة وغرزول دي منغا پما بين دا دوی كي دشمني والبغضاء أو بغض إلى يوم القيامة تروز دا قيامة پور دوی بدا حسد و بغض كي كلما هر کلا أو قدو نارا چه دوی بلكي اور للحرب جنگ طرفتا أطفأها الله نمال بكي خده پاك دغا اور دا جنگ ويسعون في الأرض فسادا و دوی کوشش كي تزمكا كده فساد والله الله فاك لا يحب المفسدين نخو خي فساد كونكي ولو أن أهل الكتاب كشرت أهل الكتاب آمنوا إيمان رولوي واتقوا أو تقوى اختيار كروي لكفرنا عنهم سيئاتهم لكربو منغد دوين أغا خرابي دوي أغا بدي دوي أغناهون دوي ولا أدخلناهم أو خامخا داخل كربو منغد دوي لرا جنات النعيم اغا جنتونو دا نعمتونو تا ولو انهم کچرت دوی آم اقام التوراتا و توراتی عمل کرده و قائم کرده و تورات والانجیل و انجیل و ما انزل الیهم و غش نازل کرشه و ایدوی تا من ربهم دا طرف در اخفلنا چه قرآن مجید ده لأکلو من فوقهم ندوی بخورات کرده و دا پاس اخفلنا و من تحت ارجلهم اولان دا طرفنا یا جزمه که او دا اسمان دا طرف نا اللہ با دوی تا رزق ور کرده وی فراخی دا رزق تر آغلی و پا دوی بانده من هم امت مقتصدتون من هم بازی دا دوی نا یو جماعت تی مقتصدتون چه اغا پا سملار روان دی اغا اعتدال پسن خلق دی و کسیرون او دیر دا دوی نا او کار دیر من هم دا دوی نا سا ادیر بد دمایا ملون اغا چه دوی کم عمل کئی کفر کئی شرک بدگوئی کئی اللہ فرمائی اغا دیر خلق تی صدق اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن و فی الاخرہ حسن و قنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله رسم الاستل عمل كل توفيق فراد يا الله حر عمل كم إخلاص نسيتي منافقت من بچو ساتي گناهون من بچو ساتي حرام خوري من بچو ساتي بدگوئي من بچو ساتي يا الله دا كم بدخصلتون چه ذكر شو يا الله دا مسلمانان دا دين حفاظتك يا الله من لتوفيق راكي يا الله بلت دا خیر دا رسول یا الله دا شر نم دا خلقم نم محفوظ ساتی یا الله زمون دا لاس نم خدای بلچا تا شر و مرس دا ظالم دا ظلم نم ساتی دا مظلوم دا بدعای نم ساتی ټول پریشانی د دنیا او آخرت ختم کړي. مرغان د اهل اسلام او بخ مریضان کورونو کې هسپتالونو کې خدای شفا کامل ولوي. زمونږ د اوریدونکو څنګه شری حاجات دي خدای پوره وګرځي. یا الله ملک امن امان راولي. یا الله زمونږ په ملک خدای اسلامي قانون نافذ کړي. یا الله یا الله د کفر او د شرک نه محفوظ ساتي. شیطانی د کو وسوسو فریدونو نه محفوظ ساتي. مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق راولي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.